ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار छा तव्हां उन्हनि माण्हुनि यानी कुफार कुरेश खे न ॾिठो जिन अलाह जी नेमतुनि खे नाशुक्री सां मटायो ऐं उन्हनि पंहिंजी क़ौम खे हलाकत में विधो इहा जहनम आहे इहे जहनम में दाख़िल थींदा ऐं इहा तमामु ख़राब ठिकाणो आहे قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ऐं उन्हनि अलाह खां शरीक बनाया इन लाइ माण्हुनि खे अलाह जी राह खां गुमराह कनि रसूल अरबी तव्हां फरमायो त तव्हां भली फ़ाइदो वठो पोइ बेशक तव्हांजो मोटण قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال رسول عربي تمام مجھے انہوں نے بانن کے فرمائیو ایک ایمان آنے نماز پڑھن تھا ہیں جی کی کچھ اساں انہوں کے رنو آئے انہوں نے ایمان گجھ ऐं ज़ाहिर में ख़र्च कनि था उन क़यामत ॾींहं खां अॻु में जंहिंमें को बि वापार ऐं का बि दोस्ती न हूंदी الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله تعالى هو آهي जे आसमान ऐं ज़मीन खे पैदा फ़रमायो ऐं आसमान मां मींहं नाज़िल फ़रमायो पोइ उन मां मेवा पैदा कया तव्हांजे रिस्क लाइ ऐं अल्ला ताला तव्हां लाइ ॿेड़ी खे ताबेदार बनायो इन लाइ त समुंड में अलाह जे हुकुम सां हले ऐं तव्हां लाइ नहरुनि खे ताबेदार बनायो ऐं तव्हां लाइ सिज ऐं चंड ताबेदार बनाया जेके पंहिंजे दायरे में फिरंदड़ आहिनि ऐं तव्हां लाइ राति ऐं ॾींहुं ताबेदार बनाया وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ऐं जेको तव्हां अलाह खां घुरियो तव्हांखे ज़रूरतुनि मूजिबि अता कयो वियो ऐं जेकॾहिं तव्हां अलाह जूं नेमतूं ॻणींदा त ॻणे की न सघंदा बेशक इंसान वॾो ज़ुल्म कंदड़ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ऐं तव्हां यादि करियो जंहिं वक़्तु हज़रत इब्राहिम अर्ज़ कयो त ए मुंहिंजा रब तूं हिन शहर यानी मका मुकरमा खे अमन वारो बनाए ऐं मूंखे ऐं मुंहिंजे औलाद खे بت پرستی کھاں پرے کر رب انہن اضلل کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہو منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم اے مجھا رب بے شک انہن گھرن مانو کے گمراہ بنائیو آہے پوئے جے مانو مجھی تابداری کئی وہ بے شک وہ مجھو امت دی آہے جے مانو مجھی بے فرمانی کئی وہ بے شک توں غفور رحيم آهي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا فان يا رب بشك مو پانجے کچھ گھر وارن تھے غیر آباد وادی یعنی مکہ مکرمہ میں ٹکایو آہے یا وادی تجھے مقدس گھر بیت اللہ وٹ آہے اے اساں جا رب ہوں انہن کے ان لائے ٹکایو آہے تب یہ نماز پڑھن کوئی تو مانن جو دلیوں انہن دا مائل کر انہن کے میون سا رزق عطا کر من یہ شکر کر ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء اے اساں جا رب بے شک تو جانی تو وہ سب کچھ جو اسیں مخفی ظاہر کریو تھا اے اللہ تعالی کھا قاب شے زمینن ऐं आसमान में ॻुझी नाहे। अलहम्दुलिल्लाहिल लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन रब्बी लसमीउ दुआ। सभई तारीफ़ूं उन अलाह लाइ आहिनि जंहिं मूंखे पीर सनी में ब पुट यानी इस्माईल ऐं इसहाक अता कया। बेशक मुंहिंजो रब यकीनन दुआ ॿुधंदड़ आहे। रब जअलनी मुक़ीम अस-सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़बल दुआ। हे मुंहिंजा रब, तूं मूंखे निमाज़ी बनाए ऐं मुंहिंजे औलाद मां निमाज़ी पैदा कर। हे असांजा रब, ऐं तूं मुंहिंजी दुआ खे क़बूल कर। रब्बना अग़फिर ली व लिवालिदय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। हे असांजा रब, तूं मूंखे ऐं मुंहिंजे पीउ माउ ऐं मोमिननि खे बख़्श कर उन ॾींहुं जॾहिं हिसाब कयो वेंदो। ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار। ऐं तव्हां अलाह ताला खे ज़ालिमनि जे अमलनि खां बेख़बर न सम्झो। उन्हनि खे मोहलत ॾिनी वई आहे उन ॾींहुं लाइ त उन्हनि जूं अखियूं خوف جي ڪري کلي ويندو۔ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔ اي اوه مو مٿي کڻي خواري کان ڏوڙدا، انهن جو نظرون هڪ جاءِ تي کُپي ويندو ۽ انهن جو دليون حيران هونديو۔ وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال۔ اي تمام مان کي ان ڏي کان ڏيجاريو جڏهن ان تي عذاب ويندو، هو ظالم چوندا، اي اسان جا رب، تو اسان کي ٿوري وقت لاءِ مهلت ڏي، اسين تنهنجو حڪم قبول ڪريو ۽ پيغمبرن جي تابعداري ڪيو۔ اللہ فرمائندو، تمام دنیا میں قسم نہ کھندا ہوا تا اساں کے کو زوال نہیں تھو۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لكم کیف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال۔ ۽ تمام ان ظالمن جي گھرن ۾ ٽڪيا جن پنهنجي نفسن سان ظلم ڪيو، ۽ تمام بخوبي معلوم ڪيو تا اساں انن ظالمن سان ڇا ڪيو، ۽ اساں تمام لاءِ مثال بیان ڪيا۔ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال۔ بيشڪ انن وڏيون خفيه تدبيرون ڪيون، الله تعالى وٽ سندن مكر جو علم ۽ جزا آهي، ۽ جيتوني انن جي مكر سان جبل پنهنجي جاءِ تان هٽي وڃن۔ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام۔ پوءِ توهان نه سمجهو الله تعالى رسولن سان ڪيل وعدن کي پورو نه ڪندو، بيشڪ الله تعالى غالب انتقام ورتل آهي۔ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ جيڏي زمين مٽجي ويندي سواءِ زمين جي، ۽ آسمان مٽجي ويندا، ۽ سڀئي الله تعالى وٽ گڏ ٿيندا جيڪو واحد القهار آهي۔ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد۔ ۽ ان ڏينهن تمام مجرمن کي ڏسندا، اهي زنجيرن ۾ جڪڙيل هوندا۔ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار۔ انن جا پهران گرم ٽامي جا هوندا، ۽ انن جي چهرن کي باه ڏڪيندي۔ ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب۔ ان لاءِ الله هر نفس کي سندس عمل موجب جزا ڏي، بيشڪ الله تعالى جلد حساب ڪندڙ آهي۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ هي قرآن ماڻهن لاءِ نصيحت آهي، ۽ ڀلي ته انهي کان خوف ڪن، ۽ ڀلي اهي معلوم ڪن ته معبود برحق فقط هڪ الله تعالى آهي، ۽ ڀلي ته عقل مند انهي مان نصيحت حاصل ڪن۔